Kiroletik. Antxeta irratian. Paola Oskoz eta Jean-Pierre Garokarene kazetariek. Arratsaldeon Euskal Irratietan Txeta Irratiko entzuleok. Ni Paola Oskoz naiz eta nire ondoan Jean-Pierre Arokaren edut. Arratsaldeon, Jean-Pierre. Arratsaldeon, kaixo. Ba, gaurko saioan bidasoaren bertze garaipen baten inguruan arituko gara, izan ere atzo bertan Kangas taldearen kontra 28-27 irabazi zuen. Real Unionek berriz ba ez zuen sorte bera izan eta atzo ere Galen ba porrota jaso zuen azken minutuan SD Logroñés taldearen kontra. Eta bertzalde, ba, betiko moduan astelenero bezala, gure eskualdeko taldeen emaitzak ere zerrendatuko ditugu, eta zenbait protagonistekin ere egonen gara, ba, beraien balorazioak aditzeko. Beraz, ba, denbora gehiago galdu gabe, has dezagun gaurko saioa. Hasieran aipatu dugun bezala, bidasoak bertze garaipen bat lortu du, oraingo honetan Kangas taldearen kontra 28-27 markagailuarekin irabazita, bertze bi puntu batu ditu talde irundarrak onela sailkapenera. Berdindu hasi zen atzo arratsaldeko partidua eta gol gutxirekin. Lehen 6 minutuetan gol bakarra sartua zuten bi taldeek ere. Eta bidasoak ez zuen lortua 11. Minutura arte aintzinetik jartzea. Orduan bai, markagailua bere aldera eraman zuen eta geroztik ba berak kidatu zuen neurketa. Atsedenaldira 13 eta 16ko emaitzarekin joan ziren bi taldeak eta 3 goleko errenta hori bigarren zatian mantentzen jakin bazuten ere, azkenean 28 eta 27koarekin bukatu zen partidua. Zuk Jean-Pierre nola ikusi zenun taldea? Ah, korapilatsua, norra gehiago bai, kalde batetik, eta taldea bere eragozpenekin. Baina aurretik ja bazikitien hori. Baina aspaldi da, azkeneko, nire, 25 urteetan Kangasen eta Pontevedran eta Galizien hain zuzen ere horrelakoa izaten da. Bai. Orokorrean, Orokorrean. Baina bere ziki Ogatañalen. Zergatik? Ogatañal da kiroldegi oso berezia. Bai. Eta han bat egiten dute, zale kalde batetik eta jokalariek. Eta ingurua. Hor, giro bat sortzen da. Bai. Aski berezia. Eta lasaitasunean zaudenean, atzo adibidez, 1923, 5 gol aurretik, eta lasaitasun puntu hori hartzen duzunean, ba, ez, beti zeo zer gertatzen da. Bai. Kanporaketa bat mintukoa, edo ura erori dela pistara, edo aizea jotzen duela eta itxi behar dela ate bat, edo markagailua izorratu dela, edo denbora, edo kronometroarekin arazo bat dela, eta erritmoa puskatzen da. Beti, bai. Hori oso berezia da Galizia nahi zuzen ere. Eta kontutan hartu behar da, azkenean kalitatezko jokalari duzela, Brais González, Juan del Arco, jokalari oso ona da, Frantziako ligan, internazionala, esan oso jokalari ona, bere trebetasuna erakutsi egin zuen, atzo ere, Jorge Pérez, atezain oso ona ere, Logroño egon zen joan den urtean, eta Barsaren eskolan ikasitakoa. Esan, talde aski kompleksua duela, eta jokalari onak. Beste kontua da, gero, claro, bidasoaren aurrean, hori ez da erraza, gainditzeko. Eta hori ere gertatu zen, bazekiten aurretekan. Eta aski urduri hasi zen bidasoa. Aski urduri hasi zen, eta Zabalak sartu egin zuen lehen gola. Eta zen, hombre, Zabala egun on bat izan zuen atzo. Eta defentsalanetan, eta beste kontuetan ere. Eta nahi dut aipatu, ba, bere ibilbide on bat eta erritmo hartu zuela Julen Mujika berriz ere zoragarria. Akats batzuekin, baina zoragarria berriz ere Julen Mujika gaztea errenderiarra. Eta nik uste dut hor gakoa izan zela, Gorka eta Asirre bere lan txukuna egin zutela, Patxeko ilunagoa, ilunagoa da orain di, baina, bueno, bere puntu hartuko dure, baina, azkenean, helburu nagusia eskuratu egin zuen, eta Estelan Salinas, Estelan Salinas egin zuen, norgehiagoka zoragarria, bai. Eta hor kontutan hartu behar da, lehen lerrotik, baloiak hartu zituela, eta gero, berak, bere eskarrentuarekin nola betetzen duen bere lana. Da? Mediar Baui askiondore hasiera batean, horrek bere eragina izan zuen, Jakub Skriniak ere bai amaieran, eta azkenean hartu zituzten 25 gol, eta 13 lehen zatian, oso orekatua, 13 eta 16, baino hor abantail bat eskuratu zuten 8-12 bueltatu ziren. Vuelta, astuna, talde bai. Astuna da. Bai. Eta gero beste bigarren zatian ere bai, 18-23, bueno, hau erabakita dago. Ez, moenik ez. Bai. Bi minutu batekin, beste gola sartu duten, eta orain, 21-23, eta berri sofritu behar dugu. Eta hor, kiroldegi malagariketu erretan, beti sofritu behar da. Edo sofritzen da, zuzen ere, Bidasoak, joan den urtean ere, galdu egin zuen. Aurten, oraindik etxetik kanpo ez du norri horreki galdu. Bai. Paola? Bai. Begira ezazu, zelana bai. Borobila betetzen ari diren jokalari gazte hauek, ba, azkenean bai, bai, Gorka Nieto, Asier Nieto, pixkat adina gehiago du, baina Julen Mujika, Furundarena, nola, bai. Nola Furundarena erdilari berezi bat defensa tomtez dagoia gomen duela hilabete bat zuen joan zen. Urtarrilan ez bai. Du urte bat ere, bai. Eta nola bere leku hartu duen Mateusekin batera. Hatu esan, ba, gazte guzti hauekin eta beste jokalariekin nola bat egin duen, eta Rodrigorek gabe, atzo ere Kangasen ba, nola eskuratu egin zuen garaipena. No? Eta hor, era, Mujika 6 gol sartu zuen, eta Estebanek beste 6. Hori kontutan hartu behar da. Eta beste jokalariek ere bere eguna esan zuten, akatz batzokin, baina eskean, helburu bakarra da garaipena eskuratzen. Bai. Hortik aurrera, gero bideoa, bai. Izango duzu denbora bideoa ikusteko, eta akatsak zuzentzeko eta beste nateko. Baina, bai. Kangasen, ja, garaipen askuratzea, ja, elburua, ja eskuratua duzu. Eta oso guztiak aindituak. Eta, bai. Bi puntu nagusi, sendotzen du bere biharron postua Bidasoak, eta datorren larun batean, ja, da, prestatzen ari da. Norreiagoka, Jakobo eta bere mutilek ere bai. Arratsaldeko edo gaueko, ja. 9 jokatuko da norraia okalarun bai, batean. Bai. Hor, ez dakit, horretutek ega, hor, nola hildu, hor bakizu, ogitarteko hartuko dute batzuk eta afalduta joango dira. Hori da. Gero beste batzuk, tartean hor... bertan ere. Bertan bai. Jango dute, kanpoan ateratu, obesta ogitarteko bat, eta gero, jeitxiko dira plaza ingurura eta kale nagusira. Ez dakit, hori nola anturuko, baina, bueno, ordutegi berezia da, aski berezia, Bai. Arerioare ba berezia. Entrenatzaile handi batekin. Nola asko, entrenatzaile handi bada eta Hueskak ere, ba egunak kaskarragoak izaten ditu, baina jokalari ona ditu. Jokalari ona ditu eta hori ere kontutan hartu behar da. Garrantzitsuena atzo garaipena, 25 eta 27, bidaia luzea. Bai, hori bai. Goizen iritsi dira. Bai. Eta, bueno, Kangas ere ja, baztertuta dago, orida. Garaipen batekin, eta ja, datorren urtera arte, mantentzen balin badera. Nik uste bai, ez azken orduan beti bai. Mantentzen dira, Kangas. Bai. Jokrariek eta talde hau. Eta, bueno, horre da, garrantzitsuena garaipen hau. Eta kitxo, ez dago besterik, eta gazteak beti bai. Ez bakarrik arpegia ematen, baizik eta kalitatearekin. Hori da, bai, dudarik gabe. Ba, neurketaren ondotik, Borja Burgete bigarren entrenatzailearekin, eta entzuzen ere, Julen Mujika jokalariarekin izan ginen, eta bueno, ba, beraiek egin digute partiduaren balorazioa dituko ditugu. Ba, kostatutako partidua, baino merezita dugu garaipena. Lehenengo minututik taldea entxufatu atea da, oso sendo defentsan, lehenengo zaltian 13 gol, bigarrenean 12 gaixiz banago, eta nahiz eta erasuan oso eroso sentitu, azken finean ba, golak sartu ditugu, eta hori izan da gakoa, ez gure sendotasuna, gure repliegea, taldea oso ondo ibili da, defentsan ederki, eta azkeneko minututan ba, medik atera ditu baloi batzuk, eta azkenean partidua irabazi. Oso garraipen garrantzitsua, bi puntuak etxea bueltatzen dira, eta orgoia mantentzen gea bakarrik hiru partidu faltan, eta izugarrizko lehenengo itzulera egiten ari gara. Ba, partidu bastante zaila izan da, beti dakigu ba, historikoki Kangas hemen kustenak osatzen zaigula, baina bueno, oso pozik, nahiz eta momentu txarrak euki beti batera ondu beha, familioa bezala, eta nik uste hori izan dela klabia irabazteko, ba, batea egon eta partida txarretan ondo joku hona ukitzia, orduan alde hortatik oso kontentu, eta eskertzia Kangasei hemengo ambientangatik. Ba hori da, aditu dituzte, bai. Mugika lehiakorra da, eh? Bai, bai. Maite du egiro hori, ere, bai, bai. Nik uste du maite dutela. Bueno, nahi dugu raipatu beste gauza bat, eh? Euskaldunen, bai. Euskaldunen protagonismoa. Uh-huh. Eskotan esaten du, goi-goi mailako jokalariek, bak, egu Grafian Dia eta Balenciaga. Herri behar dugu Balenciaga gure gan. Bai. Zerba, denboraldi zoragarria Bundesligan egiten ari da Milsun jenerekin. Uh-huh. Zoragarria. Uh-huh. Bueno, euskaldun dirdirtsuenak ba, Alemanian eta Frantzian eta beste lekuetan ari direla. Bai. Tabakasan ere bai. Uh-huh. Baino, Bidasoan bertan hor ditugu Julen Mujika, Nieto, uh-huh. Anaiak, Asier eta Gorka, Zabala, Mikel Zabala berriz ere bere leku hartu egin duena, Tao gehien paran, azkain darra. Uh-huh. Furundarena, gustut oso baliagarria Iñaki Cabero. Bai. Gustut oso baliagarria baregarria dela huria goraipatzea hasta mailen zerra. Etxekoa dira? Hori da. Etxeko jokalaria, bai. Baina etxekoak etxekoak. Bai, bai, bai. Eta nik uste dut hori goraipatu behar dela eta Arrobilanak bere fruitua ematen duela azkenean. Mm-hmm. Eta nik uste dut hori mailen gainean eta aldarrikatu behar dela beti fruitu hori ba, euskal kirolarientzat eta euskal kirolarientzat ba, baliagarria dela. Eta hori ez dela ahantzi behar. Badakit kanpoko jokalariak ere noiz benka bere ekarpena egiten dutela eta marakatzen dutela eta arte hori, baino nik uste dut aldarrikatu behar dela etxeko jokalariak ere duten konpromisoa, bai tal kasuenetan eskubaloiarekin, baina nahi dut hori aldarrekatu eta aipatu, Arrobiarekin duen apostua bai. Bidasoak ba, eskertuko duela eta eskertzen ari dela. Historikoki horrela izan da, eta nik hori nahi nuke aldarrekatu. Bigarren dago zailkatu une honetan. Hori da. Eta etxetik kanpo ez du galdu norgehiagokarik. Orduan hori kontutan hartu behar da, eta jende gazte batzuek. Bai, bai. Ba, hori da atzo gertatutakoa, Bidasoaren aldetik, eta erramezala badatorren larun batean jokatuko dute etxean, baina ba, no, horren inguruko informazio gehiago, ba, datorren ortziralean emanen dugu. Bai. Real Unionek berriz, ba, etzuen zorte bera izan eta atzo denboraldiko lehen porrota jaso zuen Galen SD Logroñes izan zuen aintzinean eta partidua utxean berdinduta bukatu behartzela uste zutenean, talde bisitariak gola sartu zuen luzapenean, 82. minutuan hain zuzen, Martinezen eskutik, eta horrela jardunaldiko hiru puntuak ba, eraman zituzten Errioxarrek. Porrot gogorra izan zen etxekoentzat, ez da Janbiak batez ere, ba hori da, azken minutu horietan ailegatu zelako edo, uste zutenean ba, puntu bat bederen sailkapenean batuko zutela, ba orduan txe, hiruak eraman zituen SD Logroñesak, eta horri buelta ematea, ba, agian zailagoa da, pixkat zailagoa, ez? Bai. Aipatzen genuen hasiera batean, bueno, gaur, norregoka aski korapilatxoa zizen, alde batetik, baina Renuniak bere gain hartuzun ardura, eta bai. Obekie ari zen, mm-hmm. Futbol zelaian jokatzen, berde gurean. Baina bere abagunak ez zituen aprobetxatu. Mm-hmm. Zu badak izu hori ordaintzen dela, eta nerea bai. Alboan nuen kazeta hori bati esan nion, gutxienez gaur ez balima dugu irabazten, gutxienez berdintzea, mm-hmm. Ba, hori garrantzitsua da. Berak ere, Fran Justo kaipatu zuen ostiralean hori. Bai. Garipena ez balima dugu eskorezen, gutxienez ez galdu. Hori da. Baina, jardunaldia, nola hasi zen jardunaldia? Begira, zazu, Arenteire Glugon irabazien zuen. Mm-hmm. Baina, Tarazonak Ponferradan irabazien zuen. Bai. Kulturale galdu egin zuen Tarragonan, logikoagoa, mm-hmm. Nahi ba duzu. Bai. Baina, hor, emaitza korapilatxuak, eta mm-hmm. ez normalean logika batean ez zirenak sartzen, ezinezkoak. Eta aipatzen genuen, reunion, nola ernatzen den, nola hasten duen bere eguna, eta ez zuen gaizki hasi. Ala eta guztiz ere, Victor Reimilek kolpe bat hartu bai. Zuen, hortza bat galdu egin du. Bai. Hori da kaskarrena, eta, bueno, hasiera batean, eta desorekatu zuen taldea, eta, bueno, horrela zen hasiera, Iban Perez sartu zen, Iban Perez ere gero ba, lesionatu zen. Eta futbol zelaia utzi egin zuen. Bai. Derren naita ez. Eta hor, arazo bat izan zuen Renonenek, aldaketak egin zituen. Baina bigarren zatian, Logroñesek bere lekua hartu zuen zelaian, eta puskatu egin zuen horre egoka. Bai. Puskatu egin zuen, ez ba, indartu egin zuen atzelarien lana, gogortu. Gogortu egin zuen. Gero, bere lekua hartu egin zuen erdian ere, eta erritmoa puskatzu egin zuen. Eta denbora galdu, eta kolpe bat emendik, eta baloiak kanporatu behar zenean, eta bar, eta bar, eta hor, Reunion ez dago oso, oso eroso. Bai, hori da. Edo behar du jarraipen bat jokoan, eta jokatu baloiarekin. Bai. Eta hor, ez duten asmatu. Eta hor, Logroñes ondo moldatu egin zen. Eta denok uste genuen, luzapena lau minutukoa izan zen, denok uste duenean berdinketa joala norgeiagoke, eta azken jokaldian, bai. Azken jokaldian, ba, golpa sartu zuen. Golpa sartu egin zuten Rixarrek, eta, bai. Eta hiru puntu oso garrantzitsua, kan bertan gexan elosegirekin egotu ginen, eta bai. Bera jentzat oso garrantzitsua zen, ezkurdiak ez zuen parte hartu, erraliko jokalari hoia, eta erraliko jokalari hoiak, eta bueno, hortxe zen kontua, bere jokalari oberena Jordi Escobar, taldea, lehen mailako taldea batera joango da, Granadara joango da. Bai. Hori jakin genuen. Ostiralean, azkenean, antzi zuen Fran Justo, bai zu Fran bai. Justo nola ibiltzen den alderretatik, eta bai Granadara joango da, eta bere lekuan bertan hartuko du, baina jokalari on bat, trebetasunarekin, eta, bueno, jokalari on bat. Eta Real Unioneko orain zein behar du, ba, berreiz ere lanean hasi. Hori da. Bai. Ba, eta orduan hori kontutan hartuta, ba, datorren larun batean jokatuko du. Kasu honetan, Kultural Leonesen aurka. Hori da. Arratsaldeko 8:00 jokatuko da Leonen. Bai. Ba, ez da arerio makala. Ez, noski. Ez da arerio erraza izango, baina alere Leonesak ere galdu egin zuen, joan bai. Den asteburuan, eta kasu honetan larun batean galdu egin zuen, nastikeren aurka. Orduan, aipatzen dugun beti bezala, txapelketa da, gerokeri bat. Bai, hori da. Eta nor dugu liderago bezala, Sanse, erreala, bigarren taldea. Sanse, dago puntxan, eta garaipena eskuratu egin zuen atzo, bigon, Celta Fortunaren aurka, eta erdietxi egin zuen garaipena hori, eta beraientzat oso garrantzitsua da, eta errealaren zatero bai, eta Gipuzkoar talde guztien zatero bai. Eta hor dago, erreala berriz ere puntxan, eta uste dut nahiko dutela, ba, futbol profesionala bueltatu. Hori da. Eta errealaren bai. Zat, ez dakit bere lekua dien edo ez, baina formakuntza mailan egia da, jokalari honak ateratu egin dituela, bai txapelketa horretatik ere, eta talde horretatik. Garaipen askuratu egin zuen atzo, eta hori ere zorientzuko da, ba, arrobiko lana kontutan da dena hartu da. Baina, bai. Hori da, Renonek datorren larun batean, Leonesaren aurka jokatuko du, eta atzokoa antzi behar du. Bai. Antzi behar noski. Du. Baina, baina, ja, gal, estadion gal, ja ez da gotor leku bat. Ja, txetik kanpo... Hori da, lehen porrota, ja. Gehitu bai, beharko bai, du. Hori bai, da kontua. Hori da. Ba, atzo, Mikel Bengoa Kiro zuzendariarekin izan ginen baita ere, partidaren ondotik eta berak ba, egin digu asteburuko balorazioa. Gaur triste ez da, azkenean gure lehenengo porrota etxean izan da. Uste dut Sociedad Deportiva Logroñes baino talde hobeagoa izan garela, o pizkat hobeto jolastu dugula, baina egia da, 60. Minututik aurrera edo urduri jarri garela. Ez du gure jokoa ondo egin eta begiratu azkenean 82. Minutuan gol bat sortu digute eta zin izan dugu enpatea lortu, ez da azkenean 2 minutuan euskan, baina zin izan dugu lortu, ez dugu partida ona egin eta bakarrik eskerrak eman etorri diren salei eskerrak eman behar dizkiogu eta gu bakarrik esan duguna da bihartik aurrera lan asko eta ona egingo dugula Kulturalen esan erorka garaipen lortzeko urrengo larun batean. Ba hori da, zukerran bezala ba atzoko porrota antzi eta bai antzi hortik aintzinera ba lanean segitu, ez? Bai, Paula, gauza bat eta esan behar da, lehen zatia Real Unioneko ondo jokatu egin zuen. Bai, bai. Eta bere lekua hartu egin zuen. Asmatu egin zuen jokoa, bai. Nola jokatu. Hor desorekatu egin zuela pixkat izan zen Vitore Milen kolpe hori. Hori da. Ikustu dut jokalaria izitu egin zirela. Bai, bai. Bai, normala da. Hori da. Eraman zuten ospitalera eta pixkat, bueno, lekua galtzen duzu. Bai, bai. Baina alere, lehen zatian, Renoniok merezi egin izan zuen gol bat sartzea. Bai. Gutxienez, Bai. Gutxienez. Hau, gero, aurkariak bere tresna ditu jokatzeko. Hori da, bai. Eta aprobetsatu egin zuen, azken jokaldi hori, eta kitxo, ez dago esterik. Antzi norgeiagoka hori, bai. Eta datorren darumateko ondo prestatu norgeiagoka. Hori da, hori da. Bueno, Irunen, bertze kirol launitzen artean, alterofilia ere praktikatzen da, ez da kirol ezagunena, baina oraindik ere, ba, irundar batzuk praktikatzen dute, eta bueno, ba, horiekin egonen gara gaur, eta beraiek azalduko digute, ba, zergatik egiten duten kirol hau, eta bueno, ba, zer den kirol honek beraiei eman diena, eta noski, ba, beraiek lortu dituzten emaitzak eta praktikatzen dutena ere kontatuko digute. Gaur gurekin, Aroa Arbelaitz, Oier Egiazabal eta Aner Solanas ditugu gurekin. Kaixo, zer modu zaudete? Bueno, ba, asteko hasiko gara alterofilia pixka bat ezagutzen, errandugu zuek alterofilia praktikatzen duzuela hemen Irunen, Urantzu pilotalekuan egiten duzue, astean irutan, eta, bueno, kontatu pixkat bat banaka ba, nola hasi zineten kirol honetan, edo nola ezagutu zenuten alterofilia? Ba, adibidez, nire kasuan, lehenengo hasi nintzen, gimnasiora juten egiteko pixkat korputza hobetzeko eta egiteko kickboxing hasi eran. Baina gustatu zidan pila bat ba, pixua galtzatzea eta eta hortik hasi nintzen YouTube-en bideoak ikusten eta ui. Eta alterofilia aurkitu nun, nik hau egin nahi dut. Eta gero, ba, ez nekin hemen zegoela klub bat, eta gero, fisioan, esan zidan, ui, hanka handi hauek, badalkat beste bat, alterofilia egiten duna, eta bai hanka oso potentea dituna, eta ba, nola egiten du, eta hemen esan zidan, Urantzu frontoian, eta hortik aurrera. Bueno, nire kasuan crossfit egiten hasi nintzen, eta alterofiliako mugimenduak asko gustatu zitzaizkidan, eta beti neukan hor pues, intriga, pues, alterofilia bakarrik egiteko. Eta, bueno, un batean bilatu genuen abernun zeuden klubak, gu koreretakoak garelako. Eta, bueno, eta aurkitu genuen, eta juten hasi ginen, eta orain poso ratupe. Nire kasuan adibidez, ni crossfitian hasi nintzen, eta crossfitian eskenean alterofilia sortzen da, eta deporte ezberdinak. Eta alterofilia bastante gizki ematen zitzean, eta hori pixka hobetu nahi nun. Eta horretarako hasi ginen pixka kluba bilatzen, hemen lezutik anaber urbil, nik lezokoan az, eta zein genekagun urbilen. Eta enteratu ginen Irunen bazegola klub bat, eta hasi ginen Facebook bidez kontaktuan jartzen, eta jun ginen egun batean aratan iprobatzea, eta handikan horrea hasi ginen egurra ematen. Ederki. Bueno, aipatu duzue zertxo bai, bino, ze izan zen ba, alterofilian gelditzeko, ba, engantxatu zizuen hori, edo ze arrazoiren gatik gelditu zineten bakarrik alterofiliarekin? Ba, nik esakon nuke, ba, kiden laguntasuna adibidez da oso garrantzitsua. Alterofilia da, kirol bat non zure norgaiagoka zurekin da. Eta orduan ez du sentidorik, ba, adibidez, ni edo eta ner, adibidez, ba, hau, gure artean, ba, norgeiagoka bat izatea, kompetizio bat izatea, eta hori sortzen duena da, ba, oso giro ona. Eta bakoitzak bestei animatzen die, eta oso pozgarria da. Bai, pizkat hori, eta gero ere azkenean, alterofilia, pues, bi mugimendutan, mugimendu dira, baina pues, egunak pasatzen diren einean, ba, ikusten duzu, ba, zure hobekuntza, eta hori pues, pizkanaka egiten dizu ere pues, bo gehiago dukitzea. Hasiera batean joan ginean klubera, ba, klub txikia zen, eta adibidez oso ambiente oso giro ona zegoen. Eta horrek asko erakarri egin duen, aro eta niri, adibidez, superroio ona zegoen, beraien artean laguntzen ziren asko, eta hor hasi ginen hasiera batean, pues, adibidez, nik adibidez esnatxak ez ditu gustoko. Baina, bueno, gero pixkanaka, konturatzen zea, hobetzen duzu, eta horrela pixkanaka gustu hartzen duzu, eta horrela hasi ginen. Ederki. Bueno, zer da ematen dizuen alterofiliak? Ba, aipatu duzu bertze kirol batzuk ere praktikatu dituzue zuen bizian eta zer ikusten duzue alterofilian? Ba, bertze kirol batzuek ez dutena. Ba, adibidez, lehen esan dudan bezala, ba, zure norgeiagoka zurekin da. Ba, beti ez da adibidez futbola bezala, zu futbolean egin dezakezu, ba, partido txar bat, baina bueno, ez dago objektiboki jakiteko egun ona egun txarra den. Hemen barran 100 kilo dira gaur eta bihar. Eta beraz oso objektiboa da sentido horretan. Bai, eta hori esan dudan bezala, ba, pizkanaka zure progresioa ikusten duzu eta motivazioa hor dago eta bueno. Niretzako oso importantea da kirol honetan, ba, adibidez, eguneroko lana gero erreflejatzea nonbaitean. Ba, adibidez, ba, ez dakit, arrankadan esaten bezala, pues igual adibidez 100 kilo altxatzea, pues ez da azkenian de hartzen dut orain barra eta altxatzen ditut. Da eguneroko lana, eguneroko eta niri horrek asko betetzen dit. Ederki. Bueno, aipatu dituzue pixkot entrenatzen duzuela, hiru aldiz astean Urantzu pilotalekuan, objektibo edo helburu horiek lortzeko, ez? Ba, pisu konkreturen bat altxatzeko edo hori lortzeko, ba, entrenatu behar da, egunero ba lan egin behar da. Kontatu pixkat nola diren zuen entrenamenduak eta ze ariketa egiten dituzuen, pesatzen dut ez dela soilik, ez? Pisu altxatzea, baizik eta bertze ariketa batzuk edo eginen dituzuela, ba, zuen gorputza indartzeko. Ba, esango nuke beti, osea, egun guztietan egiten dugula, ba, txapeltzen dugun bi ariketa, dira, abiada edo snatch eta bi aldiz edo clean and jerk izena duela inglesez. Baina gero ere bai, bueno, abiada lurretik buruz gora hartzeko eta bi aldiz da lurretik sorbaldetara eta sorbaldetik buru gora. Eta hori egin aparte egiten dugu ere bai, ba, hankako asko indartu eta pues zetadiak egiten ere bai, ba, teknika ondo egiteko enbardu abdominal pila bat, lumbar pila bat eta egiten duguna da lehenengo teknika, gero potentzia eta gero indarra egiten duguna. Bai. Azkenean, oierrek esan duen moduan, ba, bi mugimendu horiek lantzeko lan asko dago berez atzetikan. Dakago lan asko, pues, mobilidade inguruan, gero ere bai, lan asko, pues, oierrek esan duen bezala hankak, pues, indartzen eta pisu altxatzen, eta gero teknika. Teknika oso importantea da, horretarako egiten duguna da, pisu gutxirekin hasi, eta teknikoki ondo joan. Eta gero teknika hobetzen dijoan hainean, ba, pixua iotzen diogu, eta hor ikusten ditugu gero gure markak. Aipatu duzue indarra, ez dakit indarraz aparte ere, bueno, adibidez, resistentzia edo behar duzuen edo ez den hain garrantzitsua indarra da zuek behar duzuen, ba, potentena, ez edo bai. Resistentziare pixkat behar da. Azkenean entrenamendutan errepikazio asko egiten ditugu pisuarekin ta azkenean erresistentziare importantea da. Igual kanpotikan ez du ematen erresistentzia berdenik, baina negia esan igual zuiriztetzea eta hartzei zuen entrenadoriak, venga, igual dituzu barran 60 kilo, venga, bost altxaldi egin, segido, dituzu bat, bi, ir, lau, eta bost. Azul lasai, que bost agitian, bukatzezu patatakin, uah, bai, bai, ez du ematen, askotan kanpotikan ez du ematen, baina gero, bai, bai, erresistentzia berda. Eta altxatzen duzuen pisua ere, nola erabakitzen duzue? Marka batzuk daude, edo zuen gorputzaren arabera, zuen indarraren arabera, nola erabakitzen duzue hori? Txapelketetan bakoitza ditu hiru saiakera abiadan eta hiru saiakera bialditan. Beraz, egiten duguna da, badaude pisu kategoriak, emakumezkoak eta gizonezkoak eta gero pisu kategoriak, eta gauza da, bakoitzean zua galduzun guztia altxatu behar duzu. Horretarako dauzkazu hiru saiakera. Eta hori erabakitzen da, ba, entrenamenduan, segun eta zenbat altxatu duzun teknika honakin, eta horrela. Eta gero, emaitzaien arabera, entrenamendutan eta horrela, porzentaiekin egiten dugu, lan egiten dugu. Adibidez, ba, ezakit, joan gaitezke gaur arratsaldean entrenatzera, eta adibidez egin behar ditugu, iritsi, beti azten gara pixu txikietatikan, adibidez 40 kilo, eta adibidez nire 160-a 80 kilo izaten badira, ba azten gara iotzen, progresivamente, como izaten den bezala, eta hori, iristen garenean pixura, zehatzen gara ahalik eta teknika hobearekin egiten, eta hor mantentzen gara. Hori, akau pertsona bat programatzen diguna, entrenamenduak eta horrela. Bai, azkenean pues lortu nahi dena da bakoitzak alduen guztia altxatzea eta bai. Baina horretarako pues hori egunerokotasunean pues lan egin behar da eta bai. Ederki. Bueno, aipatu ditugu ba zaintzen dituzuela gorputzeko, ez? Eta launitz, entrenamenduetan ba indarra eta ariketak egite dituzue, ba behar duzuen guzti hori zaintzeko eta indartzeko. Ez dakit elikaduran ere, adibidez, horreri garrantzia ematen dio zuen eta horrek ere ba indarra lortzeko, bueno, ba aitzaki bat den edo nolabait errateko, ba horrek ere eragina duen zuen indarrean eta zuen eguneroko lanean. Ba, esango duke baietz, ez da gauza berezirik egin behar indarra irabazteko, baina agian bai 1,6 gramo zure pisoarekin, ba, zure zenbat kilo dakazun, proteinako, eta jazta, ez da ezer berezirik egin behar. Bai, bakarrikan likadura osasuntxu bat eraman behar duzu, eta gero ere bai pos, pixka kontuan hartu, pues pixu altatzen duzu, horre gasto energetiko bat sortzen dizu, eta horretarako ondo elikatuta egon behartzera. Eta gero ere bai, adibidez guri ere bai, pues, belaunak sufritzen diogu bastante, tendoiak, tablako gozak, eta horretarako pues, pixkate bai, elikadura pixkat harri behar da horretarako. Ba, lesioak eta ez, ba, ekiditeko horrek ere. Eta ura asko edan, eta horrelako gauzak, edo isotonikoak ere bai. Bueno, txapelketetaz arituko gara, aipatu duzu zertxo bait, baina bueno, kontatu, ba, ze nola den zuen denboraldia, edo ze txapelketetan parte hartzen duzuen, nola den guzti hori? Ba, da, pixkat berezia alterofilia hontan, ez dagolako, ba, adibidez, hiru hilabete, non asteburu bakoitzean egiten duzun ba, partidua edo esango nuke. Gauza da, urtean, haian ditugula, zazpi edo hiru txapelketa, segun eta ligan gauden edo ez. Eta egiten duguna da, ba, entrenatu txapelketa baterako. Gero, deskantxo bat, non entrenatzen dugun gehiago, eta txapelketa bat. Da, horrela ziklo bat, denbora guztian egiten duguna. Egia esan beste klub batzuek, badaute deitzen den moduan jornada de liga, beraiek ditute txapelketa bat behaien artean, non igual txapelketa gehiago dituzte, hilabetean bi, ez? Ez, dira, agian Gipuzkoako kontatuta Eta ligak bat kontatua zazpi edo izango litzatzen. Hori da. Gauza da guk, horrein dikan jende gehiago berdugu, horretarako zidikan atea berdira ekipak eta minimo 6 pertsona eduki berdira. Eta marka minimo batzuet, gutxi gara bera. Aietara gau. Eta, bueno, zein da zuek alterofilian lortu dituzuen ba, emaitzarik onenak edo aipagarrienak edo zuek hori hor kontuan hartzen dituzuenak? Esango nuke, ba, abia dan dela de zorutik buru gora, 1 kilo batez, eta bi aldiz izango ziren 120 lurretik gora, eta gero ba, sentaiak egiten, ba, 160 ba, bi aldiz. Ba, ni abia dan 75, eta dos tiempos 85. Eta gero hanka handakat batera 133. Eta bueno. Eta oso. Pizkanaka. Bueno, bai, bai. Bueno, horrela dituta bedere, bai, baitza potentiak dira, bai. Nik abia dan 80 kilo, gero bi denboretan 120 kilo, eta sentadillan, izango ditzakela, 160 batera. Bai. Ederki, bueno, lehiaketetan parte hartzeko eta pentsatzen dut zuen aldetik ordaintzen dela dena, ez? Gainera klub txikia izan da. Pentsatzen dut zuen aldetik erabakitzen duzuela, ba, zein txapelketetara joan, zuek ordaindu, materiala, hori dena, nola egiten duzue? Guztia, entrenatzaileak ematen du, eta zu, oier, enga, txapelketetara, eta jazta. Baina ez dugu beste atera ordaintzen dugu bakarrik 80 € urtean eta dena bestea dena doain dakagu eta ez gara ekisatuko azkenean gu klub txiki bat izan da bakarrikan entrenatzeko eta berez udaletxea jartzen digu momentuz espero horrela jarritzea eta azkenean guk eskatzen diguna da azkenean fitxa egitea fitxak 80 € ordaintzen dugu urtean da seguro bat eukitzeko zer pasatzen bada eta sobretu hortarako. Eta gero, pues, eskatzen digun entrenatzaileak eta horrela da, kompetizioak iristean, ba, bakarrikan kompetitzea, besterik ez. Eta gero egia esan, ba, igual bai, lehen eskenenak egun trusa, ditzen dena, eramaten duguna ropa eta horrela, eta urte honetan atera dugu, eta hori bai bakoitzeko horrein dudula beria, baina, bueno, azkenean, pues, pixkanaka ez. Bueno, ekipazioa. Hori. Beste kirolita bezala. Ederki, bueno, ba, hori izaten alda itzaki bat, ez, jende animatzeko ere, ez da kirol garestia. Pentsatzen dut, ba, igual, kanpotik ikusita gogorra dela ematen dula, ez, baino, bueno, zuei, biztan denez, ba, gehiago eman dizue, ba, kendu baino, ez? Eta, bueno, horrela ere animatuko genuke, jendea, ez? Ba, zuen gana joatea, probatzera, eta, bueno, ba, gero eta talde handiagoa egiteko, ezakit zerbait erraneiko zenuten, ba, oieri, ez? Animatu nahi dutenak. Ba, ez ere neska, falta zaizkigu. Bai. Gutxi garela, eta... Bai, animatu nahi duen jendeak, edo probatzera nahi duen etorri jendeak, ba, dakagu Instagramen kuenta bat, deitzen dela BHT Alterofilia taldea, handik analdi gute idatzi edo zer gauza ipini eta aldut etorri probatzera nahi dutenean eta gero gustatzen bazaiek gelditu edo bestela ez nahi dutena. Konpromisuri gabe. Ederki, ba, mil esker iruei gaur gurekin egoteko, egotagatik eta hau dena kontatzeagatik zorte hon eta bueno, ba, izanen gara. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Zuei. Eta ba, astelenero bezala eskualdeko bertze taldeen itzorduak ere aipatuko ditugu. Asteko futbolean alde batetik emakumeen orezko regional mailan Mariño Real Unionek utxe eta 3 garaitu zuen Oiartzun ze. Eta beti gazte kaldiz utxe eta 1 galdu zuen Lagunonak taldearen kontra. Ainara Otxoteko bigarren entrenatzailearekin izan gara eta berak egin dugu atzoko neurketaren balorazioa. Pues aste bukera honetan jokatu dugu Lagunonaken kontra itxin. Eta hasieratik izan du da nahiko partidu intensua, partidu fisikoa, eta berai jarri zuten intensitate maila aitza hundia hasieratikan. Orduan guk berdindu behar izan genuen hori, ze bertzela pasatu hartzi guten gainetik, eta da egia gure ekipuk hasieratik izan zula jarrera itzona, kompetitibitatea hundia, eta lehenengo zatia joan zen joko aldetik nahi zongi, egia da berai mugitzen zuten erdin balona unitz, eta saiatzen ziren erditikan jokatzen. Mino, oain arte entrenatu dugun bezala, pos, lortu dugu hori ongi tapatzia, guk ere barrenetik defendituz, eta barreneko bide hori tapatuz, eta hola aukera garbirik ez zigutenen, eta guk ere berdin. Osa, ez genuen, aietzen ginen, ez genuen aukera garbirik iten. Bigarren partin, ja, pos, hori, intensitate horre segituzun, eta guk egia da lortu genuen lehite aukera garbi bat, izan zula leiraristegik, han etxegarraien zentre batekin, mino ez genuen lortu sartzia, eta bueno, azkenin partiduak segituzun modu igualin, partidu itz fisikoa, sarrera unitz, falta unitz, eta bi aldetara izan duzen. Eta orduan, pues bueno, partidua da gila joan zela berotzen poliki, eta jaietu ginen deskuentora, eta bueno, sartu ziguten gola, 82an, eta kanpotik ikusita erraren genuk izan zela fuera juego, gainera nahiko garbia, mina bueno, pues, gehien bat horrekin zigun, mina izan zelako azken minutun, eta ikusi genulako garbi pues, goletzela izamarko legala, mina bueno, pues, ezakit, bertzetan errandute bezala idire maia itzon ematen jokalarik, eta idire dokatzen partido zaiak, eta idire enfrentatzen ekipo ono hietara, orduan, pues bueno, urrango partidotako bere beti ematen duen darra, eta pues, temporada txukun bat iten nahi garela erran, eta nik uste mendik antzinerare pues, demostratuko dela gaudela maia itzon batin. Gizonezkoen Orezko Regional mailan berriz Real Union Rokak Ordizia garaitu zuen larumatean utxeta bateko markagailuarekin ere, eta beti gazteek berriz bi eta bat galdu zuen atzo Tolosaren kontra. Javier Eskaboes entrenatzailearekin izan gara, eta berak egin digu balorazioa. Tolosan kontra bagenun partidua, bagenekin bueno, Tolosa historikoki hirugarren mailako kluba da, eta talde gogorretan entzela, klasifikoazioan gotxi begirai dire, eta bagenekin partizai izan martzela. Guri jarran, soainikan ezin dugu alineazio bat errepikatu, lesiuk ezetera badire beti, eta pena bada. Ja, bueno, gure partia ingenun hasieratik, beraiek baloia saiatzen ziren ukitzen, baina bueno, ez zuten haunitzikan egin, bai lehenbizko kasiuk igual beraiekanak izan zirela, eta lehenbizko gola, pues, kriston gola sartu ziguten, area kanpotik kriston txutia, eta atxeden aldina bat eta utxekin joan ginen, guk ez genuen haunitzikan egin, baina bueno, hor ginen partidu menpin. Eta bigarren zatian hasieran Zabalak aukera bat izan zuen, eta korner batin bi eta utxekoa sartu ziguten, nahiko golpe gogorra gierran, eta gainera ikusita hortik 10 minutora jokalari bat gutxiokin gelditzen ginela, altunari txarte elgorri jate zuten, eta kasualidadea do, mino minutu hauek igual partioko benak izan ziren, gure aldetikan, bat gutxikokin, baloiari sentido ematen mugitzen aldatetik bertzera ongi defintzen, eta okasiuk gurik izan ziren. Bueno, beraie kontratara bai mineiten zigutela, bueno, normala zen bezala gu gotxio marra ginen, eta gainere bat gutxikokin ginen. Eta horrela torri zen bieta bateko, etxekak sartu zula korrer baten bidez. Eta, bueno, sensazio ona hoiekin segitzen genuen, beraien zelaien defenditzen, nerriuk eta bar, eta kaguera, bueno, pues, ez genuen empatatzea lortu, sensazio onakin gelditzen algara, ikusita azkenko minuto hoiek, bueno, pena bat galduta. Honen ondotik, ba, emakumeen gorengo mailan Mariño Real Union bek bat eta utx garaitu zuen Usurbil, Dunboa Eguzki ak lau eta utx irabazizion bere klubeko bigarren taldeari, Dunboa Eguzki beri, eta azkenik Hondarribiak bat eta utx galdu zuen Irauli Bostekoren kontra. Gizonezkoen gorengo mailan Mariñok utxera berdindu zuen Santo Tomas Lizoaren kontra, eta Hondarribiak berriz bi eta bat galdu zuen Urnietaren etxean. Erregional mailan azkenik, San Martzialek utxe eta iru garaitu zuen beti ona, Landetxak bana berdindu zuen Oiartzun beren kontra, Beobiak barkatu bi eta utx galdu zuen Trintxerperen etxean, eta azkenik Dunboa Eguzkik eta Gure Txokoak utxera berdindu zuten. Beratarren entrenatzailearekin izan gara, Ganix Zubietarekin, eta berak egin digu neurketaren balorazioa. Larun batean San Jose Obreron Irunen jokatu genuen Dunboan kontra, eta azkenean hasierako markagailua atzen mugitu, ez? Utx eta utx bukatu genuen, eta birakurketa ezberdin, ez? Lehenengo zatian gu nagusitu ginen baloiakin, aukera guk izan genituen, beraiek defentsan lana soilik mantendu ziren, eta bigarren zatia alderantziz, ez? Beraiek gehiago baloiakin, gure zelaian sartu araziz, eta kontrarasoetan ateratzeko aukera geltzen zitzaigun makarrik, ez? Eta azkenean hori, huts eta huts, lehenengo zatian deskantxora joan minio lehen, bi minutu lehenago berro eta irugarren minutuan, hain zuzenki, Bogdanek izan zuen aukera garbi-garbi bat, baina atezainak gelditu, eta langan jo ondoren kanpora joan zen, ez? Eta zen markaga joan mugitu deskantxura arte, ez da? Eta gero, bigarren zatian, jokaldi batean izan genula penalti garbi bat gure alde, baina, arbitroak ez zuen ikusi, eta ez bat zuen ikusi, ez zen penalti izan, eta listo. Eta, marka abiatzen mugitu, utx eta utx, bertze puntu bat, eta lau jardun aldi gelitzen dire, ez? Non, hiru partido irabazi beharko ditugu Guaido bai, nahi baldin badugu, goera faixan sartu, ez? Aiz berdin dago dena. Eta horrela, segitu beharko dugu, ari garela lesioak nabaitzen bastante, oain batxugu zazpil lesionatu eta hori nabaitzen ari dugu haunitz. Baina, segitu behar dugu, hor dugu helburu bat lortzeko puntuan, eta segitu behar dugu lanean. Eskubaloian berriz Ilkap Hondarribiak 33 eta 36 garaitu zuen Trapagaran asteburu honetan. Digo, Lorenzo entrenatzaileak eman digu garaipen honen berri. Partidu gogorra, partidu zuzaia, emaitza bikaina lortutakoa Trapagaren aurka. Zailkapenean arerio garrantzitsua den taldea da, eta bere etxean jolastea oso zaila da beti. Oso ondo jolastu behar duzu, 60 minutuak hemen irabazteko. Diruztez, gure bertxorena eman dugu, eta hori nabaritu da lehen minututatik. Oso azkar atera gara erasora, defentsan oso sendo egon gara ere, eta hasieratik 5 golen errenta lortu dugu. Abantaila horrekin, ibili gara partidu guztian zehar, aldaketak egiten, eta zentzu honetan jokalari guztiak deskantzatuta izan ditugu, mailartua mantentzeko kantxan. Azkenen minutuetan, beraiek defentsa aldaketak egin dute, erdi zelaian presionatzen, baina oso zentratuta egon gara eta garaipena lortu dugu. Txingudi Eskubaloi taldeko Txingudi Zubiederrek ere 37-8 garaitu zuen Urkabe, eta Txingudi Goibarrek 33-12 markagailua erdietsi zuen Donibane Kalaburtzaren etxean. Done Pedro Bidasoa taldeak ere 21-18 markagailuarekin irabazi zuen El Goibarren kontra. Nacional bi mailako Estendaia taldeak berriz 27-11 galdu zuen Ortezen kontra, eta emakumeen seniorrek 33-24 markagailuarekin galdu zuten baita ere Ziberoren kontra. Saskibaloian bigarren mailako IZLA Hondarribiak 44-79 markagailua erdietsi zuten Sopelaren kontra, eta bigarren mailako gizonezkoen Irungo taldeak Erroibidek 46-71 galdu zuen Unibertsitate Deustoren kontra etxean. Sergio Martin entrenatzaileak egin dugu neurketaren balorazioa. Oso ondo hasi genuen partida aste honetan. Lehenengo 5 minututan markailua 15-2 zegoen, baina hortik aurrera pixka bat defentsa puntu bat jitsi zen, eta beraiek partiduan sartu ziren. Eta bigarren ordenean partidua parekatxua egon da, eta azken minutuan berriz defentsan pixka hobeto, eta atxena dira, 3 puntu gora jungera. baina gero bigarren zatia ba, berriz defentsa oso biguna, gainera erasoan ba, pixkat larri gongea ba, azken segunduta tirak botatzen, eta bueno, ta beraiek ba gorutz jundira gu beruntz, eta gainera ba bueno, partia pizka fisikoa izan da, falta gutxi bitatu dizkigute, baina bueno, gu oso bigun egon geha, gainera bi baja importantean genituen, eta bueno, azkenean porrota, eta haber urrengo astean ba hobeto egoten geha, eta hirugarren garipena lortzen badugu. Errugbian, Txingudi Rugbi taldeko biok Txingudik 7-15 markagailuarekin galdu zuen launika Iruñako bere aurkari zuzenaren kontra. Hala ere, defentsan fin ibili zirela erran digute eta taldearen jarrerarekin agitz konten daudela ere aipatu digu Lea Etxebarrieta, jokalariak. Egia da, beraiek baita kanbio generazional euki dutela, aldaketak euki dituzte beraien ekipoan eta sumatu da gu berdintxoari ginen. Eta, bueno, hasi gera partioa jakin gabe, zer gertatuko zen. Gaur eskatzen genuna zen aktitude honeukitza. Horreko partiduan kostatu zitzaigun pilo bat, ja galduta eman genuen partidua, eta oraingoan nahi genuen atope joan. Ez zitzaigun inporta, bueno, bai inporta du beti emaitza, baina ez zitzaigun inporta benetan, ondo egiten genuen bitartean. Eta oso pozik gabe, oso pozik. Lortu dugu oso ondo defendatzea, inoiz baino hobeto, atakea ere ondo izan da, egia da hemen etxean jokatzen dugunean lokatza da, baina gure lokatza da. Orduan oso pozik gaude emaitzarekin, lortu dugunarekin, ekipoan jokatzagatik, defentsan denak batera igotzen asteagatik, gauzak lortzen ari gea eta partidu honetan ikusi da. Oso pozik gaude, egia da, agian punto bonusa lortu algenula defentsigoa, hortxe gobe ibili gera askotan. Beraien 22an, baina benetan ez du takatxik ateratzeko partidu hontan oso hobera egin dugu eta aktitude oso neuki dugu. Mai tenisean azkenik Lekaenea taldeko superdivisioko emakumeek kladera llegaraitu zuten bat eta lauko emaitzarekin eta gizonezkoek ere bat eta lauko emaitza berarekin irabazi zuten Oloten aintzinean. Eta Euskal Futbol talde nagusien berri ere emanen dugu, lehen mailako emakumei dagokionez, Realak 2-8 irabazi zuen Valentziaren kontra, Atletikek berriz 4-4 galdu zuen Barsaren aintzinean eta Eibarrek ere 3-8 galdu zuen Levanteren kontra. Osasunako lehen federazio mailako emakumeek bana berdinduta bokatu zuten Albaceteren kontrako partiduan eta Alavesek berriz 3-3 galdu zuen Europaren aintzinean. Lehen mailako gizonezkoei dagokionez Errealak 2-1 irabazi zion atzo Sevillari, Osasunak 3-1 galdu zuen Villarrealen kontra, Alavesek 3-1 garaitu zuen Granada eta Atletikek berriz gaur bertan jokatuko du asteburuko jardunaldia Gironaren etxean arratseko 9:00. Eta azkenik bigarren mailan Eibarrek 3-1 garaitu zuen Levante eta Amorebietak 2-8 galdu zuen Eltxeren aintzinean. Eta ez daki Jean-Pierre Bertze maitzaren bat gelditzen zaigun zintzilik edo, bueno. Zintzilik ez dakit, baina, bueno, nahi nuke bertu duzu maratoia, Donostiko maratoia. Bai. Normalean, keniatarrak irabazi, irabazten dute eta irabazi egin dute, aurten ere. Baina, aurten, Imanol Larrañagak eskuratutakoa, nik uste dut goraipatzekoa dela, eta maile gainean berriz ere jartzekoa. Eta hirugarren amaitu zuen, Imanol Larrañaga. Hor, beste keniar bat aurretik zegoela eta Kimutai hori aurreratu egin zuen, eta 2:19 markarekin sartu zen helmugan, atzo. Nik uste dut hori azpimarratzeko dela, eta Keniarrako berenak izan zirela, noski baiet, bai. Baino bere leku esan zuela Imanol Larrañaga. Hori alde batetik, bai. Eta gero, nahi nuke aipatu ere, ba, azkenean Artola eta Imaze galdu egin zutela. Mm-hmm. Bai, hori da. Ari gara. Alde horretan eta Peña Bigarrena eta Albizu, ba, bere eskarmentua eta bere joko berena erakutsi egin zutela. Eta Beñatxenar, ba, bere lehen eguna zen, eta galdu bai, egin zuen. Beñatek, hogeita bi eta hogeita amaika. Eta hori dena kontutan hartuta, ba, Ander Gamon, datorren astean izango du proba berezi bat, bai. Montmelon, asteburu berezia beraren zat. Ba, hilabete korapitatxua dela ipatu behar da, ba, arazoak izan dituela inguruan eta berda, baina konpondu egin ditu. Eta lenguan ikusi genuen bere bila San Juanen parantzan bertan, bai. Ba, bi aldiz azaldu egin zen, klasiko egun batzen, eta bere bila zaharrekin batera, bera ikusi genuen bertan, Ander Gamon, eta datorran asteburuen, bai. Egongo gera bere albistea zai, eta Montmelon parte hartuko du, eta alde horretatik ba, ikusiko du. Eta gero beste gauza nena epatu, Victoria Emilien egoera, ba, bai. Ba, bueno, besarka dandi bat, emindikan, bai. Eta bueno, jarraitu behar duela lanean, eta Renunen eri alde horretatik ere bai, bai. Eta ikusiko du, nola amaitzen den Victoria Emilien rekuperazioa, eta obera nola hori da. Horrela diola kontua. Hori da, ba, honekin guztiarekin, ba, gaurko saioaren bukaerara ailegatu gara. Beraz, agurtzeko unea iritsi zaigu, eskerrik asko berriz ere gure. Zorregatik. Bai, gurekin izateagatik, Jean-Pierre. Eta nola ez, bazuri ere eskerrak entzule, beti bezalantxe eta irratiko guinen atzean izateagatik. Ongi pasatu astea, eta erran bezala, ba, urtziraren izanen gara berriz ere hemen itzordu guztiekin, asteburura begira. Eta beti bezala, ba, zenbait protagonistekin ere, ba, asteburuko atarikoak egiten nola ez. Bitartean, ba, ongi izan. Tutto intorno la stanza, mentre si danza, danza. E gira tutta la stanza, mentre si danza, danza. E gira tutto intorno la stanza, mentre si danza, danza. E gira tutta la stanza, mentre si danza. Vederti danzare come le zingare del deserto con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare come dervisci tulle che girano sulle spine dorsali al suono di cavigliere dei catacali. E gira tutto intorno alla stanza. Balcaniche mentre danzatori bulgari a piedi nudi sui braccieri ardenti. E Radio Tirana trasmette musiche balcaniche mentre danzatori bulgari a piedi nudi sui braccieri ardenti. E gira tutto intorno alla stanza.